apa carine jaman saiki kok dicukupi apa wis padha lan sapa lek duwe wong tuamu jelas mati saka laut asih yen kuwi